Na boyi na ngali bala bombanda mama. Amote mananga mokuse. Na boyi na ngali bala bombanda mama. Tonga biloba pokwa biloba e. Na boyi na ngali bala bombanda e. Amote mananga mokuse. Na boyi na ngali bala bombanda mama. Tonga biloba pokwa biloba e. Na boyi na ngali bala bombanda e. Amote mananga mokuse. Libala bombanda mama. Kanini baseki ingateo Kofinga nini bafingi ingateo Babo sani inde bolingo mama Eloko yo ezanga miso Lelo yo nini na monite mama Baza la kinange sika mokoe Bango wanande bayeli boso Bona koko sayoye Etikala kimokenga na landa seliwa Oke iyo zongi sekoloba mama Sikoyo loko langa ina sanfuteo Ako tikanga ina pema Etikala kimokenga na landa seliwa Oke iyo zongi sekoloba mama Sikoyo loko langa ina sanfuteo Ako tikanga ina pema Kanini baseki ingateo Kofinga nini bafingi ingateo Babo sani inde boligo mama Eloko yo ezanga miso Lelo yo nini na monite mama Baza la kinange sika mokoe Bango wanande bayeli boso Bona koko sa